proszę. Historia z naszym diabłem zaczyna wchodzić w fazę decydującą. W związku z tym nie będę trzymał Państwa w niepewności. Odnajdę tylko stosowny akapit i zaczynam. No właśnie, nazajutrz prawie cała wieś wybrała się ku Łęczycy. Odważniejsi na czele, a między nimi Stacho. Serce mu biło z obawy, czy tylko diabeł nie ożył. Prawdziwi prowadzi gromadę krętymi dróżkami, wymijając się trzęsawiska i topiele. Tutaj muszę na chwilę przerwać i się usprawiedliwić, że czytam to z tomu Kolbergowskiego, wydanego lata temu. Nie dość, że papier lichy to jeszcze czcionka, nie dość, że mała, można powiedzieć mikroskopijna, to jeszcze chudziutka. Także czyta się to ciężko, żeby nie powiedzieć ciężko jak diabli. No właśnie. Serce mu biło z obawy, czy tylko diabeł nie ożył. Prowadzi gromadę krętymi dróżkami, wymijając trzęsawiska i topiele. Każdy po cichu odmawia pacierze. Nagle, cofając się, krzyknął Kuba: Jezus, Maria, Józef! Wszyscy jak fala cofnęli się o kilka kroków, nic jednak nie widząc. Po chwili, gdy żadne niebezpieczeństwo nie groziło, pytają się Kuby, czy co widzi. Ten wskazał tylko szpadlem, który trzymał w ręku, na krzak rotliciny. Zdrgnęli się wszyscy, dostrzegłszy wśród gałęzi czarne jakieś skrzydlate straszydło. Obchodzą krzak z daleka i Stacho poznał nietoperza, który za kapelusz Borucie służył. Jedno tylko skrzydło, zapewne kłonnicą przytrącone, wisiało obok na małej żyłce. Z kierunku, w którym wczoraj wyskoczył ów nietoperz, wniósł Stacho, że i sam Boruta za kępą trzciny, którą przed sobą widzieli, musi leżeć. Nie śmiąc dotknąć zaklętego czarciego ubrania i omijając je z daleka, szli dalej. A gdy jeszcze byli ze 100 kroków od drugiego krańca kępy, Stacho wszedł na spory pień suchej wierzby i wpatrzył się. Nie ożył, leży, zawołał z radością, chociaż nie bez pewnej obawy. Zatrzymała się znowu gromada, wchodząc kolejno na pień, z którego Stacho pokazywał im wystające z bagna lśniącej czarności diable nogi i ptasi ogon. Uradowani, że Boruta nie daje żadnych oznaków życia, winszując Stachowi tak świetnego czynu, poszli dalej ku Łęczycy, zawsze jednak omijając z daleka potępieńca i ciągle oglądając się z obawy, czy się nie zataił, aby niespodziewanie na wszystkich zemstę swoją wywrzeć. O, i tu znowu przerwiemy. Pograjmy. Sad voices that calling our precious girl, she can't be gone. A bit of this morning, and daddy's stalling, went out and started a day. Wasn't there a dream last night, like a spring never ending? Still the water runs clear through my mind. On the field I can see a fiddler, the fiddler on the green, and the sad boy. I took him to I, would you mind, would you mind, would you mind, if I take you? The sun seemed bright, the air was clear, the air was clear. A trick of light turned red into green. She saw the eye. Her face was pale, her body smashed, her beauty's gone. Alone here and still waiting for you. Oh, I really did fail for the first time, spoke the fiddler, poor old fiddler, the fiddler on the green, the fiddler on the green. It would be właśnie powracamy do naszego Stacha. No i tutaj tak skończyliśmy. Podejmujemy opowieść. Przy pracy w Szańcach właśnie, gdy wieść o walecznym czynie Stacha i wyzwoleniu okolicy od Boruty obiegła dookoła, dozorcy przy pomocy tłumaczy wypytywali się chłopów, czy nie spotkali gdzie w przeprawie przez błota pana Redirungsrata, który wyszedłszy wczoraj po południu w celu rozpoznania miejscowości dla zaprojektowania rowów i budowy grobli, zapewne gdzieś uwiązł, gdyż dotąd nie wrócił i przez służby nie został wynaleziony. Naturalnie wszyscy opowiadali, że przeszukiwanej osoby nie widzieli, a niektórzy dodawali, że jeżeli tego pana spotkał Boruta, to pewnie ciężko z nim będzie, gdy Boruta spotkał tego pana, zanim zginął ze stacha ręki, to niezawodnie ten biec przyprawił go o jakie nieszczęście. Wzmianka o Borucie, o zabiciu go wczoraj wieczorem przez Stacha, dała powód do dalszych pytań z jednej, a objaśnień z drugiej strony. Posłano służbę z kilką chłopami, którzy z pnia wierzbowego zabitego Borutę widzieli z nabłota, a potem Stacho, nie wiedząc o tym, ściśle był strzeżonym. W godzinę powrócił jeden z wysłanych służących, mówił coś po niemiecku z oficerem kierującym robotami i zaraz potem, wśród zdziwienia i oburzenia wieśniaków, Stacho zaprowadzony został pod eskortą do więzienia. W zarzucie morderstwa dokonanego na osobie Regierungsrata. Świeże wówczas zajęcie kraju przez Prusaków i nienawiść, jaką dla nich pałała ludność polska, a więcej jeszcze potrzeby złych ludzi, nasuwały władzom myśl, że to było morderstwo polityczne, że Stacho popełnił je przy wspólnictwie jednych, a z wiadomością innych Włościan wsi Topoli lub może i wszystkich okolicznych kmiotków do robót szańcowych używanych. Doradzono więc, aby surowym i sumarycznym wyrokiem świeżą zbrodnię ukarać i dalszym zapobiec. O! Czyli już w zasadzie prawie wszystko wiemy, ale jak to się skończy, o tym za chwilę. Todo va un cuento, no mires el rey. Stachu stanął przed sądem, tak jak chciano, ale państwo pruskie miało kodeksy i wszystko tak spisane i tak porządnie, że nie mógł stanąć przed sądem wojskowym, który by go prawdopodobnie rozstrzelał albo powiesił. Stanął przed sądem kryminalno-cywilnym. Także w ostatniej drodze słuchano tam parokrotnie pod przysięgą i konfrontowano licznych świadków, żadnemu wyłączeniu nie ulegających. Że legendę o Borucie, której władze pruskie nie znały i za świeżo wymyśloną zrazu poczytywały, studiowano wszechstronnie i osiągnięto przekonanie, że o istnieniu Boruty, o mieszkaniu jego w podziemiach, które od Zamku Łęczyckiego aż do tłumu wedle miejscowych podań prowadzić mają, o jego licznych psotach, jakie w okolicy, a szczególnie na błotach płatał, o przebraniu przez niego różnych postaci lud najmocniej i w dobrej wierze był przekonany wreszcie, że postępowanie Stacha było zawsze moralne i bogobojne. Te wszystkie powody i okoliczności, zważywszy prześwietny łęczycki kryminał Gericht, wyrokiem swym, który w aktach z owej epoki podano, podobno dotąd się znajduje, wyrzekł, że Stacha zarzucie rozmyślnego morderstwa na osobie łęczyckiego Regierungsrata Jego Królewskiej Mości Króla Pruskiego, a kmiotków w zarzucie wspólnictwa jakiegokolwiek udziału w tej zbrodni, za zupełnie niewinnych uznaje. Niemniej, że samego tylko Stacha za zabójstwo tegoż Regierungsrata bez żadnego złego zamiaru i przy wszelkich okolicznościach winę tę łagodzących dokonane na karę kilkutygodniowego aresztu skazuje. O, i tu Kolberga zbiór zamykamy z hukiem. Król pruski, dziedzic pruski. Przypomina się, a przecież chyba wczoraj 40. rocznica powstania Misia. Takie rzeczy. A słucha nas nocną porą i pisze do nas pan Paweł z Łosic. Pozdrawia wszystkich słuchających. Dołącza się do tych pozdrowień również i pan Marcin, który szczególnie pozdrawia pana Stefana Zmielca i pan Zbyszek, który jak zwykle siedzi i słucha po ciemku. I prosi o wyjaśnienie genezy przydomka półredaktor. A sam mówi, że pamięta, ale dla innych słuchaczy być może się przyda. No, jeszcze pan Aleks z życzeniami nocną porą. Przypomnę adres wojciech.osobski@polskieradio.pl i grupa na Facebooku Osobliwości Muzyczne. Pograjmy sobie, a potem jeszcze co nieco pogawędzimy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie myślę, że to były czasy naprawdę ciekawe, gdy można było takie historie wyczytać w prasie i ludzie w to wierzyli. Może po miastach nieszczególnie, ale na wsi takie historie jak Stacha były oczywistą oczywistością. I troszkę wcześniej, gdy pióro w kałamarzu moczyli Mickiewicz, Czeczot i całe to pokolenie, które zetknęło się z opowieściami na wsi. Wydaje mi się, że to dla młodych ludzi, którzy studiowali na uniwersytetach i dali się wychować w kulcie nauki, jaki panował w Oświeceniu, to był prawdziwy szok, jak spotkanie z kosmitami, gdy posłuchali, o czym opowiadają sobie wieśniacy i w co wierzą, w te wszystkie bóstwa, dziwy, zmory. No właśnie, ale jako młody student jeździłem również ja po wsiach i kiedyś los zagnał mnie zupełnie niespodziewanie do wsi Podebłoczy. I ci z Państwa, którzy nie są orłami z geografii, niech wiedzą, że wieś Podebłoczy leży nieopodal Ryk. Między Warszawą a Lublinem wieś bardzo duża, tak duża, że ma nawet swoją własną stację kolejową, a z pól należących do wsi widać drogę sunącą właśnie między Warszawą a Lublinem. Także nikt nie powie, że dziura zabita dechami, bo cywilizacja jak się patrzy. I tam, gdy byłem na wakacjach jako wolontariusz pomagający przy wykopaliskach archeologicznych, wieczorami pomagałem zwozić zboże z pola, a za to gospodarze i gospodynie po skończonej robocie, gdy się umyli, siadali do stołu i śpiewali. Tak też poznałem Ludwikę Pudło, niesamowitą śpiewaczkę. Ludwika Pudło z pola, tak o niej mówiono. Zaśpiewała mi, jeżeli dobrze pamiętam, około 400 pieśni. I miała taką głowę do śpiewania, że gdy pytałem, mówiłem: Pani Ludwiko, taka pieśń o matce, która zabiła dziecko. I myślała chwilę i kilka takich piosenek mi śpiewała. Potem mówiłem, a na przykład, a trójkę dzieci miała i zabiła. I leciały kolejne pieśni. I tak aż do siedmiorga. Przy siedmiu był kłopot, bo pani Ludwika akurat nie znała żadnej, ale myślała i powiedziała następnego dnia, że całą noc nie spała, bo u nich się nie śpiewa tej pieśni, ale z Dun był u nich w domu jakieś 20 lat temu, piec stawiał, no i jak z mężem popili, to taką pieśń śpiewał. Z Dun był spod Kalisza, było to 20 lat temu, jak powiedziałem, ale ona całą noc nie spała, aż sobie pieśń przypomniała. I wspominam tutaj o pani Ludwice, dlatego że pani Ludwika, jak śpiewała, ja ją nagrywałem, tupała nogą cały czas. Prosiłem, żeby tego nie robiła, ale tupała. Więc w końcu spytałem, dlaczego? Odpowiedziała, bo mam. No, nie wydawał mi się to ważny argument, ale w końcu spytałem się, no każdy ma. Ona mówi, no właśnie, a miałam problem, dlatego że noga mi uschła. I jeździłam od lekarza do lekarza i wszyscy mówili, że trzeba amputować. Aż w końcu pojechaliśmy do najważniejszego szpitala wojskowego w Łodzi i tam potwierdzono diagnozę. No, chcieli natychmiast mi nogę odjąć, ale mąż się nie zgodził. Powiedział, że co to za lekarze, co kończyli szkoły na odejmowanie nogi, a nie na leczenie. Zabrał mnie do domu i tutaj pogorszyło się jeszcze, ale mąż przyprowadził znachorkę, a znachorka popatrzyła na nogę, coś tam poszemrała nad chustką, dała mi chustkę, powiedziała, że trzeba chustkę na głowę założyć i po 6 tygodniach, nie zdejmując jej ani razu, ona przyjdzie, bo na połowie głowy kołtun się zrobi. No i po 6 tygodniach przyszła znachorka i chustkę zdjęła, faktycznie na połowie głowy był kołtun, obcięli ten kołtun, tak jak trzeba postąpić z kołtunem, pod progiem zakopali i proszę, noga jest. Takie rzeczy. Na własne oczy widziałem nogę, podziwiałem, całkiem zgrabna nóżka, ale no właśnie, ileż tego musiało być za Mickiewicza, Czeszota i tamtych, w tamtych czasach. To jeśli chodzi o takie rzeczy, a w niedzielę z porania, to jest ta pieśń, która przypomniała się pani Ludwice Pudło. A w niedzielę z porania, a w niedzielę z porania, sła dziewczyna z kazania, sła dziewczyna z kazania. Nie znalazła złotu mieć, nie znalazła złotu mieć, jej za co na wianiec wieć, jej za co na wianiec wieć. Przyszedł do niej młodzieniec, przyszedł do niej młodzieniec, pyta jej się o wianiec, pyta jej się o wianiec. Nie jesteś ty młodzieniec, nie jesteś ty młodzieniec, tylko z piekła sataniec, tylko z piekła sataniec. Po czymś ty mnie poznała, po czymś ty mnie poznała. A no właśnie, już wiadomo, że diabła można poznać po dwóch ogonach i po nietoperzu na głowie. To wersja ludowa, taka jaką mogła zaśpiewać Ludwika Pudło, a my sięgamy po nowsze wykonanie Żmij. Dziewczyna z kazania, szła dziewczyna z kazania. Znalazła złotą nić i znalazła złotą nić i zaczęła wianek wić, i zaczęła wianek wić. Przyszedł do niej młodzieniec, przyszedł do niej młodzieniec. Ej dziewczyno, daj wieniec. Ej dziewczyno, daj wieniec. Nie jesteś ty młodzieniec, nie jesteś ty młodzieniec. Jeno zbiegła sataniec, jeno zbiegła sataniec. Czymś ty mnie poznała, żeś mnie takim nazwała, żeś mnie takim nazwała. Po koniku powrunym, po koniku powrunym, po siodełku czerwonym, po siodełku czerwonym. rodziatek miała, żadnemu chrztu nie dała, żadnemu chrztu nie dała. Pierwsze leży pod łóżkiem, pierwsze leży pod łóżkiem, przygniecione kamuszkiem, przygniecione kamuszkiem. Drugie leży pod ławą, drugie leży pod ławą, już zarosło murawą, już zarosło murawą. Trzecie leży pod progiem, trzecie leży pod progiem, już zarosło padłogiem, już zarosło padłogiem. Czwarte leży pod miedzą, czwarte leży pod miedzą, ludzie o nim nie wiedzą, ludzie o nim nie wiedzą. Piąte leży pod wiśnią, piąte leży pod wiśnią, ludzie o nim nie myślą, ludzie o nim nie myślą. Siostrę świnę skarmiła, siostrę świnę skarmiła, siódme w piecu spaliła, siódme w piecu spaliła. Takie rzeczy w osobliwościach, które powoli dobijają do portu. A jeśli chodzi o autentyczne historie i o tym, że pisarze często idą na skróty, to inna zupełnie historia. Otóż zawsze mi się wydawało, że realizm magiczny to wymysł właśnie literacki, że trzeba mieć nie lada wyobraźnię, by coś takiego wymyślić i nie lada talent, by to przelać na papier. Ale byliśmy z zespołem Quartet Jorgi w Wenezueli w latach 80. Jeszcze przed kryzysem w tym kraju. Było naprawdę bogato i graliśmy tam w hotelu na pierwszym piętrze, na, nie wiem jak to się nazywało, ale chyba Miesiąc Kultury Polskiej, coś takiego. Natomiast na parterze grał Wynton Marsalis w barku. Taki to był hotel, takie bogactwo i poznaliśmy dwie miejscowe niewiasty, które w hotelu pracowały i zaprosiły nas do domu. Pojechaliśmy do odległej dzielnicy, która jeżyła się drapaczami chmury i w jednym z takich właśnie mieszkały, wynajmowały mieszkanie. Wieżowiec chyba z 30 pięter, pojechaliśmy prawie pod sam dach, weszliśmy do środka, mieszkanie, no, można by było kręcić film futurystyczny, jakiś science fiction, bo nowoczesne i w designie i w sprzętach AGD i RTV. Słowem, luksus i nowoczesność i do całego tego wystroju nie pasował tylko manekin. Manekin krawiecki, ubrany w jakiś strój, dość dziwaczny, nad manekinem głowa wykonana z papier-masze i zwieńczona zielonym pióropuszem, takim panczurskim. Spytaliśmy się, co to takie. Owe niewiasty powiedziały, jak to co, to duch matki. I dalej drążąc temat, okazało się, że obie przyjechały z wioski w Andach. Matka nie mogła z nimi przyjechać, więc opiekuje się właśnie w ten sposób. Wykonały ducha matki i jest. No i gdy sytuacja trochę się zmieniła, żeby duch matki, który być może nie byłby zadowolony, jedna z kobiet podeszła i zasłoniła mamę kotarką. Aczkolwiek mówię to teraz z pewnym uśmiechem, bo nie robiliśmy nic takiego, co by na dezaprobatę mamy zasługiwało. A wspominam o tym akurat dlatego, że wyjaśniło mi to, że cały ten realizm magiczny nie został wymyślony, tylko po prostu zastany i opisany. I że obie rzeczywistości, ta magiczna i realna, mieszają się ze sobą w sposób absolutnie naturalny w tamtych warunkach. I to miała być historia, która wprowadza kolejną ceremonia. Janusz Koryl z Rzeszowa. Już opowiadaliśmy historię, które napisał, a teraz pragnąłem tylko zwrócić Państwa uwagę na kolejną książkę, no ale patrzę na zegar, nie pozwoli nam na to. W związku z tym książkę, nawet jej nie otwieramy, zatrzaskujemy, czeka na za tydzień. A ja przypomnę, że jutro, przepraszam, spotykamy się również w nocy, ale od 4 do 6 w klubie folkowym. A tu żegnam się z Państwem kolejną nowelijką Nordgeist.